राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2057 27 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम राम विशेष याद नहीं आई है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, समान रीति से वे सर्वसमर्थ है और सदैव रहते हैं और सबके हैं और सर्वत्र है, सबसे श्रेष्ठ है, सबके संचालक है, सबके प्रकाशक है। और वे सबके सबके पापी से पापी के बिना जानकार ये अच्छे श्रेष्ठ विद्वान भगवान है, सपा अनजान के भी भगवान है, भगवान समान समूह सर्वभूते नवेदी न प्रिय, नहीं कोई देश का विषय है, नहीं कोई प्रेम का विषय है, समूह सर्वभूते समान ही व्यापक है, समान ही दया है, समान ही सबका हित है, समान ही सबकी सुध है। श्रुदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के रूप में सर्वभूता नाम मनुष्य नहीं प्राणी मात्र जितने सबके शुद्ध है और सर्वव्यापक है और अपने हैं और अपने में है और अब भी है और हमारे हितेशी है। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, कोई वैसे समर्थ नहीं है, भगवान के समान कोई शब्द नहीं है, ऐसे भगवान है। वो भगवान अपने अपने अपने अपने में है और अभी है और सर्वसमर्थ है, अपने में है। हम लोगों की बुद्धि बाह्य पदार्थों की तरफ है, उस तरफ ध्यान नहीं देते, सबके भीतर है सबसे और सबके नजीक है। और शरीर नजदीक मालूम होता है, ये दूर है, वो नजीक है, अपने में अपने में अपने हैं अपने, सदा है। उसे समान अपना कोई नहीं है, हित करने वाला उनके समान कोई नहीं है, वो हमारे हैं। मैं तो इस पर जोर देता हूं कि भाई लोग कम से कम कम से कम कम से कम भगवान मेरे है समान है, आपको मालूम हो चाहे न हो मेरे हैं। जैसे मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिर गोपाल वर्ष ना, मेरा भाई अपना पीर वाला घूमना माना नासाच वाला माना द्वारका चली द्वारका जी वो भगवान को ही अपना माना भगवान ही मेरे वो साधरे का पीर का अपना कोई नहीं माना शास्त्रे के ब्राह्मण और पीर के ब्राह्मण बड़े बूढ़े बड़े पूजनीय आदरणीय ब्राह्मण आए और प्रेम से कहा कि भाई साहब सलो आप सलो है शास्त्र का वीर निशा आप सलो आप पदा बड़े प्रेम से बड़े आदर से है माई मन में असर पड़ा बिना भाई तो संत दे तो वृद्ध ब्राह्मणों पर श्रद्धा ही भक्ति दे तो भगवान जी का मन में क्या करूं मैं जाने का मन नहीं करता और बड़े बूढ़े ब्राह्मण कहते हैं उनका निरादर भी कैसे किया जाए व्याकुल हो गई तो भगवान ने अपने में प्रवेश कर लिया डांट दो मन का थेरा मेरा भाई का शरीर बचा नहीं दाल क्रिया नहीं होगी भगवान नहीं होगी भगवान ने मुख में चूल दी मैंने थोड़ी सोई उसे पता लगना तो भगवान को अपना माना ये दृष्टांत दिया अपनापन भगवान के साथ में अपनापन है भगवान मेरे हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई जाके श्री गौर मुंगट मेरे पति सोई मेरे तो वेदर गोपाल दूसरा न कोई और मेरा कोई नहीं है ऐसे आप ही भगवान को अपना माने भगवान अपना अपना गुरु हुए तो मातु बंधु ये भी नहीं है भगवान अपने है सदा साथ में रहने वाले संतों ने लिखा कि सदा साथ रहने वाला कोई नहीं है सदा साथ रहने वाला कोई नहीं सदा साथ रहने वाला भगवान है तो हम तो क्या करें भगवान को मारना ही पड़ता है सदा ही साथ रहे कभी वियोग होता ही नहीं नरक में जाओ तो साथ में स्वर्ग में जाओ तो साथ में साथ में मित्र लोग भी जाते साथ में पशु पक्षी बन तो साथ में मछली बन तो साथ में जब सब नजर नजर भगवान के समान अपना कोई नहीं है सबके सब सूर्यदेव सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के शुद्ध है दो दो मित्र मित्र होता है और मित्र मित्र से सूर्य मिश्र से सूर्य मित्र राशि बिना कारण कृपा करते रहते स्वाभाविक कोई माने ना माने कोई जाने कोई न जाने सबके ऊपर भी बराबर ये भजन माँ भक्ति मई देती समान होकर तो भक्ति से मेरा भजन करते हैं उनमें मैं हूँ वे मेरे में है भक्ति वालों में विशेषता है अगर विशेषता नहीं हो तो न्याय नहीं होता वे जब सबको छोड़कर भगवान की भक्ति में लगे हैं तो भगवान भी उनमें लगे हुए भगवान के वे है वे भगवान के है तो भगवान उनके है ग्रहण करने वाला ये बसंत है तो माम भक्ति है मई देते मानो प्रेम से प्रेम कर रहे हैं प्रेम से अपना अपन लगता है तो ये विषमता भगवान की हुई नहीं है भक्ति की हुई है भगवान तो समान रीति से ही है जैसे समान रीति से कपड़ा है अब ये कपड़ा ही उतर जाइयो तो दुखड़ा उठ जाएगा इस जैसे भक्त भक्ति विशेषता रो रहे तो वह विशेषता आ गई साध भेद बताए आगे ये बसंत भक्तिया सबसे दुराचारी पापी से पापी अन्यायी से अन्यायी वो भी अनन्य भाग मेरे हो जाए ये मेरे वचन में लग जाए भाइयों बात बहुत बड़ी सुने कैसे याद भी हो जो भक्ति में मेरे वचन में लग जाए मैं उनका वो मेरे अभिषेक सुदुराचारो सांगो बाग दुराचारी अत्यंत पापी वो भी अगर आनंद भाव से भगवान में लग जाए कि मैं भगवान का हूँ तो भगवान कहते मेरे को प्यारा है वो पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट दुराचारी दुराचारी मेरे महाराजा तो मेरा है मैं उनका हूँ अगर हिम्मत करो तो बात बढ़िया बहुत बताई कैसे हुआ किसी तरह का हो सबसे पहले दुराचारी दी है दुराचारी अभिषेक सुदुराचार दुराचारी है दो श्लोक हंस के दो श्लोक आधा श्लोक दुराचार क्षिप्रम भाई धर्मात्मा बहुत बहुत सुंदर बात हो जाएगा सुदुराचारी धर्मात्मा हो जाए बहुत जल्दी सजनों बहुत बढ़िया बात है मेरे तो बिगड़े दूसरा में कोई भगवान को अपना मानो तो मानते ही आप सुधर जाओ ये भजन थे तो माम भक्तिया मेरी भक्ति करते तो मेरे मेहर मैं उनमें हूँ काम बड़ा सीधा है बड़ा सीधा है भक्ति से मेरा भजन करे प्रेम से भगवान जाए ये बात बहुत बढ़िया है हरेक आदमी के लिए बहुत बढ़िया बात है ये भजन तुम भक्तिया मई देते वे मेरे में मैं उनमें कैसी बात बताई अभी से सुदुराचारी सुदुराचारी सांगो बोधुराचारी पर भगवान में लग जाए उस समय कारण क्या है देखो कि ईश्वरांश जीव दर्शी ईश्वरांश है ना मूल में परमात्मा का अंश है मूल में परमात्मा का ही खास अंश है इस वजह से परमात्मा अब क्या करे परमात्मा का अंश है दुराचारी दुराचारी बात है तो परमात्मा का अंश मूल में परमात्मा का है सब मूल में परमात्मा है मूल में सब परमात्मा के हम इस वास्ते कितना ही दुराचारी हो भगवान में शर्म हुआ शर्म को वही जीव मोही जब ही जन्म को कोटि अविनाश ही तब ही जब ही तभी कैसी बढ़िया बात है बहुत उत्तम बात है कैसा ही पापी हो शर्म को है जी मोह जब ही जन्म कोट या नष ही तब ही वैसे कोड़ो जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाए जब वो परमात्मा के शर्म हो जाए जन्म कोट या विनाश ही तब ही शुभ बात बढ़िया बात बताई सीधी बात अरे इसमें सब सूत्र है सब स्वतंत्र है, सभी योग्य है, योग्य भी है स्वतंत्र भी है, सर्वोपदेश और भगवान सम है, कोई कहे ना अगर आप है, खुला दरवाजा खुला भगवान का, कोई राज्य हो सब के लिए, सब हम सर्वोपदेश। बात बहुत बढ़िया है, सीधी सादी बात है। आपका जीवन कैसे गया, दुराचारी रहे सदाचारी रहे दुर्गुणी दुर्चारी, जब भगवान के सन्मुख हो जाए बस, हे नाथ मैं आपका हूं। भाइयों क्या जोर है इसमें, क्या इसमें कोई मेहनत है, भगवान का हूं सच्ची बात है, मैं भगवान का हूं ये बात सच्ची है, क्योंकि ईश्वर अंश जी अविनाशी सब ईश्वर अंश है, मैं भगवान जो भगवान मेरे है, मेरे तो वेदर उपाय दूसरा न कोई, मेरे तो वेदर उपाय दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान मई देते मेरे में मैं हूं, ऐसी बात है, ऐसी उत्तम बात है। हे नाथ हे सामे मैं आपका हूं। सज्जनों बहुत बढ़िया बात है, उत्तम बात है, आप जैसे हो जैसे, अच्छे मंदे भले बुरे, ठीक बेठी बीमार सुमार स्वस्थ कैसे हो, ये भजन तो मां भक्ति भक्ति से भगवान ही कर हुए, वैसे सन्मुख हो जीव हो जब ही जब ही जब ही जब ही जिस क्षण में भगवान का मैं हूं, जन्म कोटि अगर न सही तभी करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाए, कितनी सस्ती बात है, जन्म कोटि अगर न सही तभी करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाए, सीधी सादी बात है, सरल बात है। हे नाथ हे नाथ सरल देश है, सीधे सुधे हे नाथ में भूलो नहीं, एक पसंद हो गए भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हरदम ऐसे कहते रहो, चलते फिरते काम धंधा करते हुए सब धंधा करते हुए सब काम करते हुए हे नाथ हे नाथ ये बंद मां बंदिया मई देते यो माम पश्य सर्वत्र सर्वं स मई पश्यति तस्य न प्रणश्यामि सो मैं न प्रणश्यति, उस यदि मैं अदृश्य नहीं होता वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, सब समय में मेरे सर्व रहता है। आप धंधा काम करते हुए संसारी काम करते हुए भगवान ने सोचा भगवान का हूं, जैसे आप किसी नौकर होने पर भी अपने बाप के ही बने रहते हो दूसरे के नहीं बनते, ऐसे अपने भगवान के बाप सबका बाप भगवान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश मैं भगवान का हूं। भाइयों बहुत बढ़िया बात है, जीव वही जब भाई तो अभी भगवान का मान लेंगे, हम भगवान के अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुबह आज भी अभी वही राम को नाम बस भगवान का हो जा सीधी सारी बात है। अपने आप को भगवान का मान ले, भगवान का भगवान के आप हैं, आपका मानने की देरी है, भगवान के सब हैं, हमें मान लो तो होगा भैया, मान लो बस। पूरे भगवान के हैं, मान लो तो जाओ, नहीं तो दूर रहते भाई। मेरो हते साता भीषण है मन संजारो, मेरा हाथ मेरा होता तक अभी मेरे संजा नहीं रहता है। भीतर से नहीं ऊपर सूखे हुए तो नहीं, भीतर से ये मारो। मन में सदा दूसरों से ले ऊपर से है मारो, सो मारा होता सोता में रह मर से जानो। अरे भीतर से क्या नहीं, मैं आप हूं अभी से सुधरा चारो बापी जी बापी झटपट बनने वाले से हो गए पापा से छुटकारो, पापा ने छोड़ दिया पुण्य मान जाता क्षिप्रम भोग धर्मात्मा, बड़ी बढ़िया बात है। भगवान के वचन है, गीता के भगवान के वचन है, आप सब के सब हे नाथ हे नाथ हे नाथ न्याद हो गए। भगवान के होते भी भगवान के ही हो जाए बस, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी। भगवान में अपनापन है ना, ये चीज बहुत बढ़िया है। ये अपना केवल मुफ्त है, कोई परिश्रम नहीं, कोई विचित्रता नहीं, आप जैसे हो वैसे ही हे नाथ मैं आप रहो। खुला दरबार सुबह शाम रात में दिन में सुबह जब कभी आपका मन हो तभी करो, तभी सब समय भगवान का दरबार खुला है, सब समय में आधी रात को दो भाई प्रश्न में रात में घर रात में को दिन में को मुझे मानने में भगवान का हो। केवल स्वीकार केवल श्रृंगार बस, गोस्वामी तो कहते हैं बिगड़ी जने माने वही हाथ हुए राम को नाम बज, भगवान तो होकर भगवान बजे बस। जैसे आपकी कन्या आपकी है पर कन्यादान करते ही वो ससुराल की हो जाती है, उसका गोत्र ससुर का गोत्र उसका पति गोत्र गोत्र बदल जाता गोत्र। जो मनुष्य में ही ऐसी शक्ति है गोत्र बदल जाए तो भगवान के तो हम सब है ही, भूल बिल्कुल भगवान के भगवान की हो जाए। लड़की पूर्ण में सभी ऐसी नहीं होती परंतु गोत्र बदल जाता है, ऐसे भगवान ही हम है, हम तो भगवान के गोत्र के ही हैं पहले से ही। और फिर मान लें काम हो गया पूरा, ये बसंत तो मांग भरी है मई देते हो सब मुफ्त में बनी मिलती है, मुफ्त में पदवी मिलती है, पदवी भगवान के हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी मैं आपका हूं। मैं आपका हूं तो भगवान से तो है ही मैं। देखो बालक तो मां को नहीं जानता, जान नहीं आते है, सुनकर मानता है, पर माँ तो जानती है ना, माँ तो जानती है। क्यों ही अपार भगवान को नहीं जानते, पर भगवान तो जानते हैं। भगवान जानते हैं, उन्होंने कह दे मैं आपका हूं, भगवान जी ठीक है। ज्यादा काम तो बना हुआ है, थोड़ा सा बाकी है, केवल आपका माना बाकी है, भगवान को माना हुआ है, भगवान माना नहीं जाना हुआ है, भगवान तो जानते हैं। आप केवल कह दो स्वीकार कर दो, हाँ महाराज का स्वीकार मात्र से बहुत बढ़िया चीज है। थोड़े में आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान हाँ भाई मैं जानता हूँ। हम तो आप मान कर कहते हैं भगवान जानते हैं, हम तो मानते हैं, हम जानते नहीं है, हम मानते हैं। भगवान ये मैं जानता हूं, तू जानता नहीं है इस वाले को, तेरा करण वैसे ही देव मानते हैं उसे, ऐसी बात है, बढ़िया बात है, उत्तम बात है। एकदम बड़ी सुगम बात है। हे नाथ हे मेरे स्वामी, हम नहीं कहते तो भी है तो स्वामी पर ही अपने, पर हम कहते हैं तो बस हमारी रूप से हो गया, हमारे तरफ से कमी थी और कोई कमी नहीं, वो तो कमी ही थी। हम स्वीकार कर रहे हैं नाथ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति में सुधि कौन थे प्रति जा रही नवे भक्त प्रवेश, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। इस वास्ते हम भगवान के हैं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।